Zunga. Yaka. Miko lota lota nale laka natunaka maya miso awa yoke langai Maria Rosa salisangaye dina papanda pamba Monie na ko vanda ngai mo kona nda ko yandele mama ga na lembie zonga zonga swa zonga na na bazaki oh ko zonga e na bazaka oh ko zonga mama na yo eh ezala ki adieu te oh bibie bano ba na mokili yango esika ezanga kate oh dieu bona moto yo balikaka na motema moko Kaka Kakute Makako na bango Tawadie Na maloba na bango Ko salakae Mwanda mama yo Na kopo na kaye Ko salakafe Elili na katia mwinda Mon amour, je sais abandonné, comme un femme à Yo que la maille, Maria Rosa, Sali Sangaye, Dina Kokondo Pamba, Monie. Kwandele mama ga kalebie zonga zonga zonga na na bazaki oh ko zonga e na bazaka oh ko zonga mama poto pesa na kinda kanga na yo Ezala ki adieu te oh bibie Baloba na mokili yango Esika ezanga kate oh dieu Bona moto yo balikaka Na motema moko oh yo balikaka Zala kafe elili na kati ya mwinda yeye.